हे ठाकुर हो दास रो, हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं को नानक दीजे दर्शदान, राखो हियरे राखो हृदय पर, मैं बंदा बेखरीद, मैं बंदा बेखरीद, मैं बंदा बेखरीद, सच साहिब मेरा सच साहिब मेरा, मैं बंदा साहिब मेरा मेरा सच साहिब मेरा मेरा, बंदा बेखरीद, मैं बंदा बेखरीद, मैं बंदा सच साहिब मेरा, जियो बिन सब तिसदा सब किछ है जी तेरा, बंदा बेखरीद, मैं बंदा बेखरीद, मा बिर साचे अनटेक है सो जानो का अपार है तेरा हुक्म अपार है तेरा हुक्म अपार है अपार है तेरा हुक्म अपार जाने जाने कोई अंत न पाए जिस गुरु पूरा पेट सी जिस गुरु पूरा रावेट सी सो चल रजा मैं बंदा बैखरी मैं बंदा बैखरी चतुराई से आन बात चतुराई से आन बात चतुराई चतुराई सियार पा सियार पा किते काम ना आइए किते काम ना आइए चतुराई सियार साहेब जो दिवे तुठा तुठा साहेब जो दिवे आ आ आ तुठा साहेब जो साहिब जो देवे सोई सुख पाए मैं बंदा बैफरीद मैं बंदा बैफरीद बंदा बैफरीद सच साहिब मेरा मेरा मेरा मेरा सच साहिब मेरा मेरा मैं बंदा बैखरीद मैं बंदा बैखरीद जे लक करम कमाई कर लाख कर कर्म कमाई किछ पवै न बंधा नानक गीता नाम तर नानक गीता नाम तर और छोटा धंधा और छोटा धंधा सब ते बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सब ते बड़ा सतगुर सब ते बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी जिन कल ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार ना सार ना जाना तेरी सब ते बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी सब ते बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी मेरे राम राय मेरे राम राय मेरे राम राय सेवक को पाओ किछ नाही तेरे सेवक को पोखना ही जम नहीं आवे जम नहीं आवे ने आवे ने सब ते वड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी स्वामी बोल न जाने माया मत माता मरना चीत नया मरना सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी जिन कल Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. का जन्म मरण दुख ना ah पंच दुष्ट ले साध, पंच दुष्ट ले साध, सब ते बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, सब ते बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, जिन कल सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु में पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वनिया वादाया, राग तन परवार बनिया शब्द गावने आईया, शब्दो तगाव हरी केरा मन की निवसाया, कहे नानक नंद हो सतगुरु में पाए, हे मन मेरे तू सदा रहो हर नाले, मार हो तो मन मेरे तू सब सारा, अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवार, सब है जिस देह सो पावे, सदा शिव सलाह तेरी मां मन बसावे, नाम जिनके मन बसिया वाजे शब्द कन्हेरे, कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते, सच्चा नाम मेरा आधार हो सच नाम आधार मेरा जिन दुखों सब रो, कर शांत सुख मन आए वसिया जिनी इच्छा सब हो जाइया, सदा गुरु पिता गुरु ਚਾਹੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮਿਰਾਇਆ ਵਰ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਪੰਚ ਦੂਤ ਵਿਦਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕੋ ਅੱਜ ਕਰਿਆ ਰਵਾਜੇ ਅਰਧ ਸੁਨੋਹਣ ਪਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਨੇ ਸਗਤ ਵਿਸੂਰੇ ਦੂ ਪ੍ਰੋ ਸੰਤਾ ਪੁੱਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਤਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਇ ਦਾਇਆ ਫੀਲ ਸਕਲ ਜਗਤ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵਾਚੇ ਤਮਹ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੁਜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੁਜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।